نترم بنگت کنم نخوتی آوایی نترم بنگت کنم نخوتی آوایی بی وفایی تیتونه تیمونی آیی بی وفایی تیتونه تیمونی آیی گر وفاداری بده بادی بی آوارس گر وفاداری بده بادی بی آوارس مد به ابر بهار که کو به بارد مد به ابر بهار که کو به بارونی یا تر کرده بهونو نم نم بارونی یا تر کرده بهونو ای خدا رحمی که بی یارو نمونم ای خدا رحمی که بی یارو نمونم بیو سرعت برامد گل گرم سیری بیو سرعت برامد گل گرم سیری بدامد برف و چوید بل خود نمیری بدامد برف و چوید بل خود نمیری نم نم بارونی یا تر کرده بهونم نم نم بارونی یا تر کرده بهونم ای خدا رحمی که بی یارم نمونم ای خدا رحمی که بی یارم نمونم